Sinasabi mo sa akin, tayong dalawa'y magmamahalan lagi. Ang sabi mo sa akin, tayo'y magtatagal. Tunay ang iyong pagmamahal. Ngunit ang lahat ng iyong pangako hindi makatotohanan kahit ito'y ating inaasahan. Bakit ba'y nilika? Ang puso ko ngayon'y nangangamba. Kung ika'y nararapat ko ba tanggapin? Bakit ba hindi ko magawang iwasan ang iyong tingin? Ngayon ang puso mo'y mayroon. Masasaktan lamang tayo.